الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Tunaendelea na darasa yetu ya kitabu Ahkamul Janaiz lil'Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Na bado tupo katika kuangalia fasli inayofungamana na masala ya kibida, na leo tunaingia katika sehemu inayosema ziyaratul qubur, kuyazuru makaburi katika yale ambayo yalikuwa yamezuliwa. Katika masala haya shekhe ndo ameweka fasli hiyo, akiwa na maana ya kuelezea hayo ambayo yalikuwa yamezuliwa katika masala ya kuzuru makaburi. Uzushi wa 133, ziyaratul quburi ba'da al-mauti, kuzuru makaburi baada ya kufa. Thalitha yawmin, katika ile siku ya tatu. Wa yusammunahu, na wanaita siku hiyo al-farq, siku ya matengano, siku ya kutengana. Wa ziyaratuha, na ziara yake kuzuru hayo makaburi. Ala ra'si usbu'i, mwishoni mwa wiki. Ala ra'si usbu'i, mwishoni mwa wiki. Thumma fil khamis ashara, kisha katika siku 15. Kwa hiyo wamezipangilizia wao, yani siku ya tatu wakaita kwamba hiyo ni siku ya kutengana, kisha inazuriwa hilo kaburi au makaburi mwisho wa wiki. Kisha baada ya mwisho wa wiki, maanake mwisho wa wiki inakuwa siku saba ile mwishoni. Kisha baada ya hapo watu wanakaa katika siku 15. Ikifika siku 15, basi wanakwenda kuzuru. Thumma fil arba'ina, kisha wanakwenda kuzuru katika siku 40. Wasammunaha tala'ati, na wanaita siku hizo at-tala'ati, yani siku ambazo za machomozo. Wa minhum, na miongoni mwa hao, man yaktasiru ala al-akhiratayn, wako miongoni mwao wanaofifilizika katika zile mbili za mwisho, katika wiki, yani katika siku 15 na siku 40. Kwa hiyo wao wanafanya katika hali kama hiyo. Yote hayo ambayo wanafanya ni katika mambo ya kibida ambayo hajafundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nurul Bayan, angalia katika kitabu Nurul Bayan fi kashfi an bid'i akhir az-zaman, kitabu muhimu hicho mtu kutafuta, katika sahifa ya 53 mpaka 54. Uzushi wa 134, ziyaratu qabri abawaini kulla jum'ati, kuzuru kaburi la wazazi wawili kila siku ya Ijumaa. Kuzuru kaburi la wazazi wawili kila siku ya Ijumaa pia ni katika jambo la kibida, jambo ambalo kwa jafriti, na hadithi yake ni hadithi ambayo kwa maudhui ni hadithi ambayo ilikuwa imefungwa. Nasema kwamba hadithi ile kwamba lafudhi yake sikumbuki, lakini kwamba nasema kwamba manzara qabr abawaini fi kulli jum'atin kutiba bari'an minan nifaq, na miongoni mwa lafudhi kama hizo, yaani mtu ambaye atakaye zuru kabri la wazazi wawili fi kulli jum'atin, katika kila Ijumaa, basi anaandikiwa yuko mbali na unafiki. Na hadithi nyingine anaandikiwa kwamba kama mtu huyo ni katika watu wa peponi na yuko mbali na moto, na mfano lafudhi kama hiyo. Lafudhi yake inafanana na ile hadithi ya hadithi ambayo ilikuwa imetungwa vile vile, inasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba anasema kwamba manzara kabri, yule ambaye atakayezuru manzara, lafudhi yake si nishesahau sababu ni katika hadithi ambazo zilikuwa maudhui, lakini kwamba inakuja kama hivyo kwamba mtu ambaye atakayezuru kaburi langu katika mji wa Madina, basi atapata kadha kadha kadha. Yani ni jambo ambalo lilikuwa hadithi ambazo zilikuwa hazijathibiti. Na pia zimekuja hadithi nyingine zinazoonyesha kwamba zinasema kwamba mtu ambaye atakayeswali swala 40 katika msikiti wa Madina, man salla fi masjidi hadha 40 salat faridatan kutiba lahu bari'an minan nifaq, miongoni mwa hizo au kutiba bari'an minan nar, na mfano wa lafudhi kama hizo, zote ni katika lafudhi ambazo zilikuwa hazijathibiti, wamezitunga watu kwa ajili ya kuwarekebisha watu, bali hadithi ambazo zilizokuja husiana kwa ubora wa msikiti wa Madina zinajulikana, lakini sio katika hizo. Na hala hazija hadithi katika hali ya kuzungumza kwamba atakayezuru kaburi langu, kwa maana kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba atapata hichi na kile na kadha na vitu kama hivyo, katika jambo ambalo lilikuwa si la sawa, wala hakujathibiti hadithi, isipokuwa kwamba fika katika mji wa Madina, ukitaka kwenda kuzuru kaburi la Mtume unaruhusika hivyo kwenda kuzuru kaburi la Mtume alaihi salatu wassalam, lakini si kwa kuzifanyia kazi zile hadithi ambazo watu walizokuwa wamezitunga. Walhadithu waridu maudhuu, na hadithi ambazo au hadithi ambayo ilikuwa imekuja kuhusiana na jambo hilo maudhuu ni ya uongo, kama takaddama, kama ambavyo ushakutangulia kubaili almas'ala, yani kabla ya mas'ala ya 121 katika sahifa ya 187, uzushi wa 135, kauluhum, kauli yao, inna almayyita, hakika ya mayyit, idha lam yukhrij, itakapokuwa kwamba idha lam yukhrij ila ziyaratihi kihasisu idha lam yukhrij, itakapokuwa kwamba hapajatokwa, maanake watu hawajatolewa na wala watu hawajatoka, ila ziyaratihi, katika jambo la kwenda kuzuru, lailatal jumaa, siku ya Jumaa, bakia khatiruhu maksura, kubakia zile fikira zake kwamba ni zenye kuvunjika, baina almauta, baina ya wale maiti, maanake kubakia kwamba amevunjika, amekuwa dalili mawazo yake, fikira zake mbele ya wale maiti wenzake, wayazumun, na wanajigamba, annahu yarahum, kwamba yeye anawaona hao, idha kharaju min suri albaladi, pale wanapotoka wao katika suri albaladi. Zamani miji ilikuwa ikijengewa ukuta mkubwa sana, tunaita uzio. Miji zamani ilikuwa ikijengewa ukuta mkubwa sana, sikimefahamu, yani mji mzima, mfano kama hichi kijiji cha Makadara inajengewa ukuta, yani hiyo ukuta ndio unaonyesha mpaka wa kijiji cha Makadara au mji wa Makadara, yani ule ukuta unazunguka ule, ukitoka nje ninio basi unaingia sehemu nyingine tena, unaingia maeneo mengine, unaendelea kwa sehemu nyingine, umeelewa? Kwa hiyo ndio inaitwa sur, yani ule uzio, ule uzio ambao ulikuwa umezungushwa. Arabu wakimiliki sehemu wanakuwa wanafanya sehemu, wanafanya mambo kama hayo. Arabu wakimiliki sehemu mara nyingi sana huwa wanatengeneza huo ukuta mkubwa sana kwa hiyo sehemu. Ni jambo ambalo kwa zuri, kwa sababu wewe tayari unakuwa eneo umeleka katika mazingira yaliyo mazuri. Hata adui akija, maana yake kwamba hawezi akavamia, labda kwa vifaa vya saidi apige mzinga, iripue pale au avunje ndio aingie katika ile sehemu, au aparamie. Na kuta linakuwa nakwenda na juu, sio kwamba kikuta tu cha hapo ambacho mtu anaweza karuka kwa miguu tu, la, yani kuta linakuwa nakwenda na juu juu juu kabisa, yani ile kuta kama ngome ambayo inakuwa ya kuzingia ule uzio. Na hata ukienda maeneo ya Kizimkazi kule, kuna baadhi ya mabaki hapo walijenga ukuta ambao kuta kubwa ili kuzungushia ile, lakini ndio yashabomoka bomoka. Na baadhi ya miji mingine kama hivi lazima atakuwa anajua, katika sehemu za Zanzibar iko baadhi ya sehemu ambazo watu wamezungushiwa uzio mkubwa, lakini miji sio kwamba labda mtu amemiliki eneo akazungusha ukuta, yani fence, la, yani kwamba mji hasa umezungushiwa kuta kubwa. Ukiangalia katika miji yenzetu hayo mambo yafanyike. Na ndio maana zamani tulipokuwa wadogo, kuna ile michezo ile sijui ya kina Firauni, kuna michezo ile sijui ya kina Hamza, kuna michezo ile sijui ya Ashabu al-Kahfi, umefahamu? Ukiangalia ile michezo, kwa watu watakuwa na kumbukumbu, utakuta kwamba yani watu wamezungusha ukuta mkubwa, kisha baadaye ndio unaingia katika mji, yani unaingia katika ule mji, watu kutoka huko nje mbali, kisha unaingia katika kijiji kile, kwamba yani kuna lango kubwa hivi, wanapita watu kwa mafarasi na nini, amkumbuki hayo. Yani wale wamekoti, maana yake sio kwamba labda walikuwa wamekoti tu, wamekoti maana yake wanajua kwamba ile miji iliko kitengenezwa hivyo zamani. Sasa ndio inaitwa suri. Sio kwamba watu wakaangalia TV, ah, siko huko yani. Ah, vikaangalia ipate uhakika. Hiyo shetani sasa. Wayazumuna, na anajigamba annahu yarahu, kwamba yeye anawaona hao, idha kharaju, pale ambapo wanapotoka misuri baladi, kutoka katika ule uzio wa ule mji, ambao wakitoka kupitia katika lile lango pale, basi maiti kule kaburini anawaona. Sasa huo ni uzushi na ni jambo ambalo kuwa si sawa. Yaangalia hayo katika al-madkhal, katika juzuu ya 3 kurasa 277. وزوشو ميموجة نثلاثين نثيتة قتل النساء الجامعة الأموية كقصدية هوا ونواك يعني قصد النساء كقصدية ونواك الجامعة الأموية مسكيته ونيتها الأموية غلصوا السبت katika giza lile ghalasu bi maana dhulumatu akhir al-layli ndio inaitwa ghalas ghalasu sabti katika lile giza la siku ya Jumamosi ila dhuha mpaka kuja wakati wa dhuha li ziarati al-maqami yahyawi katika kuzuru katika sehemu inaitwa maqami yahyawi wa za'muhum na kujigamba kwao annadaba ala hadha al-amal hakika mwenendo wajua matendo haya 40 sabtan lima yunwa lahu anasema kwamba mtu yani mwenendo juu ya kitendo hichi kwa muda siku 40 lakini kaa Jumamosi zile 40 lima yunu walahu ni kwa ajili ya kile ambacho kilichokuwa kimenuiliwa. Kwa hiyo mtu kama amenuilia jambo fulani, mimi kila siku ya Jumamosi mpaka zitimie Jumamosi 40 mimi nakwenda katika kuzuru yani sehemu hiyo makamu al-Yahyawi, yani katika sehemu hiyo kumezikwa kaburi, yani ndio inaitwa makamu ya Yahyawi, yani makaburi wanajiamba kwa makaburi ya mashariki. Kwa hiyo kila siku ya Jumamosi mpaka zikatimia Jumamosi 40 kinuia jambo fulani, basi unapata jambo hilo. Sasa huo ni uzushi, angalia katika kitabu Islahul Masajid katika sahifa 230. Uzushi wa 137 qasdu qabri Ibn Arabi As-Sufi, kukusudia kaburi la Ibn Arabi As-Sufi An-Nakira, yani kwamba Ibn Arabi bila kutoa alif na lam. Kuna tofauti ka Ibn al-Arabi wa alif na lam, huyo ni katika maulama mwanzo alikuwa na itikadi ile kwa kutofu, lakini baadaye akarudi katika itikadi iliyokuwa ya sunna al-jamaa. Ibn al-Arabi nafahamu, na Ibn al-Arabi ndio huyo ambaye alikuwa amepinda bila alif na lam. Kwa hiyo tofautisha baina alif na lam na baina ya kutokuwa alif na lam katika hiyo al-Arabi. Umeelewa? Ndio kama unaona kwamba imeandikwa Ibn al-Arabi kusema ndio yule sufi aliyotajwa katika kitabu fulani. La, sio huyo, bali huyo ni mwingine. Qasdu kabri Ibn Arabi As-Sufi, kukusudia kaburi la Ibn Arabi As-Sufi An-Nakira, ambaye alikuwa kwamba yeye ni muovu huyo 40 jumaa, yani kwa muda 40, yani kwa siku 40 zile, lakini zote zikawa siku za Ijumaa, maana yake Ijumaa 40. Bidhami qada'il haja, kwa kujigamba kwamba unakidhi haja zako pale kwa kutatua shida zako, kenda kuzuru katika kaburi hilo, na inaonekana kwamba ni sharifu wali Ijumaa 40, basi wewe shida zako zote zitakuwa ni zenye kutatuka. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo alikuwa kizushi. Uzushi wa 138 ziaratul qubur, kuzuru makaburi ya umu Ashura, siku ya Ashura, yani watu wakawa wameweka kwamba wao ziara zao wakafanya katika siku ya Ashura, na wakaitakidi itikadi tofauti ya kufanikiwa katika mambo yao. Hayo ni mambo ambayo alikuwa hayafai na ni mambo ambayo alikuwa kibida. Yaangalie hayo katika kitabu Al-Badkhal katika juzuu ya kwanza kurasa 290. Uzushi wa 139 ziaratuha lailata an-nisf min Shaaban, uzuru kwake hayo makaburi katika nusu ya usiku katika mwezi wa Shaaban. Wa iqadu an-nari indaha, na kuwasha moto mbele yake, maana katika huo usiku wa nisf min Shaaban watu wakawasha moto tena wakaenda kuzuru, yani usiku uzuri yale makaburi. Ni katika mambo ambayo kibida, ni katika mambo ambayo alikuwa Uislamu haujaelekeza hivi. Yaangalie hayo katika Talbisi Iblis, kitabu ambacho juzu yake inafanana kama ya kama janaizi au kama mzidi kidogo ni kubwa kidogo. Katika sahifa 429 pia angalia katika kitabu Al-Madkhal katika juzu ya kwanza kurasa 310. Uzushi wa 140 dhahabuhum ila al-maqabir, kwenda kwa watu katika makaburi fi yawmay al-Eidain, katika siku mbili zile za sikukuu, kwa maana siku ya Eid al-Fitr na Eid al-Adha, watu wanafanya ziara wanakwenda katika makaburi kuzuru. Ni jambo la kibida, na bidaa hii mpaka katika miji yetu ipo, bidaa hii mpaka katika miji yetu ipo. Utakuta kwamba kuna wanafamilia au watu panga siku ya special kwa sikukuu, na mara nyingi sana sikukuu inofanywa ni Eid al-Adha. Mara nyingi sana sikukuu inofanywa ni Eid al-Adha, kisha vile vile kwamba ndio wanafanya hitima zao kuwahitimishia nani? Kuwahitimishia wazazi na wale waliotangulia wote. Yote hayo ni katika mambo ya kibida, alifundisha bwana mtume hivyo alayhi salatu wassalam. Wa Rajab na vile vile katika mwezi wa Rajab, wa Shaaban katika mwezi wa Shaaban, wa Ramadhan na Ramadhan. Yaangalia hayo katika Sunan wal Mubtada'ati katika sahifa 104. Uzushi wa 141, ziaratuha yawmal Eid, uzuru ya makaburi katika ile siku ya sikukuu. Yaangalia hayo katika Al-Madkhal juzu ya kwanza kurasa 286. Pia angalia katika kitabu Al-Ibda'u sahifa 135. Pia angalia katika Sunan wa Mutadaat sahifa ya 71. Uzushi wa 142, ziaratuha yawmal Ithnain wal Khamis, kuzuru kwake hayo makaburi siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis. Mtu akatafuta siku ya Jumatatu maalum na Alhamis akawa amekwenda kuzuru. Sio yule ambaye alikuwa yeye kwamba ameona kwamba ni kila siku zikenda imani yangu naona kwa mafungo, hebu leo acha nikafanye ziara kuzuru nini makaburi. Kwa hiyo akaelekea katika sehemu ya kuzuru makaburi, lakini ile siku iliyotokezea ikaangukia siku gani? Siku ya Jumatatu. Akawa hajakusudia kabisa kama vile ambavyo watu wanavyotakini. Yeye akaenda zake kwa sababu siku ya Jumatatu kapata nafasi, akaenda kuzuru, au kapata siku ya Alhamisi akaenda kuzuru bila kukuhusisha kama ambavyo wanakuhusisha. Hilo halina tatizo, simefahamu. Na mtu inawezekana kuna siku labda usiku jana yake ukaona kwamba kuna mambo kidogo, hukujielekeza kwa Allah sana, ukasema nikiamka nitajitahidi nifanye mambo ya khairi zaidi na zaidi, na vile vile ukasema hebu acha niende katika kuzuru makaburi nikakae kule japo dakika 5 au 10, nivute tafakuru kuhusiana ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa kiakhira, ili na wewe kutoka pale imani imejaa kirudi uwe ni mwenye kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika ile siku iliyoangukia kwa siku ya Jumatatu, au kwa siku ya Alhamisi, wewe usalii katika hao. Lakini kuna watu wao maalumu wanajua kwamba siku ya kuzuru makaburi imeweka ni siku ya Jumatatu, na siku gani? Siku ya Alhamisi. Sasa hilo ni katika jambo la kibida. Uzushi wa 143. Wukufu baadhi zairin, wukufu baadhi zairin, kusimama kwa baadhi ya wale ni kuzuru kalilan, kidogo sana, yani muda mdogo, bighayati lkhushui, yani kwa upeo wa khushua, inda albab, mbele ya mlango, kaannahum yastaadhinuna, kama kwamba wao wanataka idhini, thumma yadkhuluna, kisha wanaingia. Na hayo mara nyingi sana utakuta watu katika msikiti ule wa Madina, wakati unapotaka kwenda kuzuru kaburi la mtume na sahaba zake Abubakar na Umar, basi utakuta anasimama sehemu kwa khushui kama kwamba anataka ruhusa, na pale manake ndo anataka ruhusa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili awaruhusu waingie. Na wengine wanakaa nje ya msikiti kwa nakaa kwenye jua simama, ili kwa muda dakika fulani, baadaye ndio wanaona shauruhusiwa kuingia. Sasa ni katika mambo ya kibida, na wengineo katika sehemu za makaburini, makaburini yako yanajengewa, yanajengewa uzio, sio kwamba yanajengewa, yanakuwa yanajengewa uzio ili kuwa makaburi yako sehemu ya ndani, na mtu akipita kwenye ule mlango kama mfano kwa rego pale, simejengwa kuta le. Kwa hiyo pale kwenye mlango wa kuingilia pale katika ile kuta, basi mtu utamwona anasimama pale kwa kushuhuri kabisa, anasubiri pale kama dakika 2, 3 au 10, kisha baadaye ndo utamwona anaingia katika ile sehemu ya kaburini. Kufanya vile ni jambo la bida na ni jambo ambalo lilikuwa sila sawa. Alwukufu amama alqabri wadi'an yadayhi kalmusalli thumma yajlisu, kusimama mbele ya kaburi hali ya kuwa mtu ameweka mikono yake, kal musalli, kama yule mwenye kuswali. Maana yake kwamba ameweka mikono yake hivi kama kwamba anaswali, au kakaa hivi kama anaswali, thumma yajlisu, kisha anafanini anakaa. Pia ni katika mambo ya bid'a minhu, maana yake angalia katika kitabu hicho hicho al-ibda'u katika sahifa hiyo. Uzushi wa 145, atayammumu li ziyarati al-qabri, kutayammamu yani kutayamam, ile kutayamam kwa ajili ya kuzuru nini? Kaburi. Wakasema kwamba hiyo ni tayamam maalumu ya kuzuru kaburi tu. Kitako la kuzuru kaburi lazima utayamam. Nimefahamu. Kwa hiyo watu wakawa na tayamam kwa ajili ya kwenda kuzuru nini? Kaburi. Ni jambo ambalo kwa kibida, ni jambo ambalo kwa kila sawa. Uzushi wa 146, salatu rak'ataini, kuswali rak'a mbili, inda ziyarati, wakati wa kuzuru. Kwa maana wanaambizana watu, ukifika katika ziara pale, kwanza swali raka mbili ya kuzuru hiyo, yaqra'u fi kulli rak'ati, unasoma katika kila rakaa al-Fatiha, suratul Fatiha, ayatul kursi, unasoma ayatul kursi maratan, mara moja, suratul Ikhlas, unasoma suratul Ikhlas 3, mara tatu. Wayajalu thawabaha lilmayit, na unajalia thawabu zake kwa yule mayit ambao ulikuwa umekwenda kumzuru. Dhakarahu, ameyataja hayo fi sharhi shira, katika kitabu sharhi shira, katika saifa ya 570, biqaulihi, kwa kauli yake ambayo alikuwa amesema, wa sunna fi ziyara, na sunna katika kuzuru, ayabda ni kuanza mtu fayatawadha, basi akatia udhu, wa yusalli rak'ataini, na kasara rak'a mbili, yaqra'u fi kulli rak'a, akasoma kila rak'a ila akhiri mpaka mwisho wake. Walaysa fi sunna, anasema shekhe, na hakuna katika sunna shay'un, chochote min hadha, katika jambo hili, bal fiha taharimu, bali ndani yake kuna uharamu. Qasdi salati uharamu, kusudia kuswali inda alqubur, mbele ya nini? Mbele ya makaburi, na kuswali katika sehemu kuna makaburi. Tushasema kwamba ni katika mambo ambayo kwa yafai, kama sababu, kama ambavyo tushakutangulia. Wambur, naangalia, ma alaknahu kariban, yale ambayo tulikuwa tumeyatolea maelezo hivi karibuni. Tunarudi juu, uzushi wa 147, qira'atu al-fatiha lilmauta, kusoma suratu al-fatiha kwa ajili ya nani? Wale maiti. Yangali hayo katika tafsiru al-manar, katika juzuu ya 8 ukurasa 268. Uzushi wa 148, qira'atu yasin, kusoma suratu yasin ala al-makabiri, katika zile sehemu za makaburini. Walhadithu, anasema hadithi, man dakhala al-makabira, yoyote ambaye atakayeingia katika makaburi, faqaraa, akasoma sura Yasin, akasoma sura Yasin, khaffafa Allahu anhu, Allah khafifisha kwa kufifishia hao ambao walikuwa wamelala pale. Wa kana lahum, na inakuwa kwa wao, biadadi man fiha hasanati, kwa idadi ya wale ambao walikuwa wamelala pale ndio watakaopata mema. La asla fi shay'in min kutubi sunna, anasema kwamba hadithi hiyo haina asili ya chochote kile katika vitabu vya sunna. Wa Suyuti, na al-Imam Suyuti, lima auradahu fi sharhi sudur, wa yale ambayo alikuwa amealeta katika sharhi sudur, katika sahifa ya 130, lam yazid fi takhrijihi, hajazidisha katika kule kuisimulia kwake hadithi hiyo na kutolea kwake maelezo. Ala qawlihi, juu ya kauli yake alisema, akhrajahu Abdullah Aziz sahibu al-Khalal bisanadihi an Anas, amesimulia Abdullah Aziz sahibu al-Khalal kwa sanadi yake kutoka kwa Anas, hakuzidisha chochote. Thumma, kisha anasema, waqaftu ala sanadihi, mimi nikasimamia sanadi yake, fa idha huwa isnadun halikun, kama hiyo ni isnadi ambayo ilikuwa imeangamia, isnadi ambayo ilikuwa dhaifu sana, tena imeangamia. Kama haqaftuhu, kama ambavyo ulishakuyathibitisha hayo, fi al-ahadith al-da'ifa, katika kitabu silsilatu ahadith al-da'ifa nambari ya hadithi 1291. Kwa hiyo hadithi ni dhaifu na ala ina asili yote kutoka nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qira'atu yasin ala al-maqabir, kusoma sura Yasin katika sehemu za makaburini, na watu takuta nasoma katika sehemu za makaburini. Kwa hiyo jambo analofanya sila sawa. Uzushi wa 149, qira'atu qul huwallahu ahad, kusoma qul huwallahu ahad 11 marra, kusoma mara 11. Hadithuha mawdhu'un, hadithi yake ni hadithi ambayo ya uongo. Kama marra fi akhir almas'ala, kama ambavyo ushakupita katika mwisho wa mas'ala ya 119 katika sahifa ya 245. Uzushi wa 150, addu'a biqawlihi, dua kwa kauli yake ambayo mtu anasoma, Allahumma inni as'aluka bihurmati Muhammadi, ewe Allah nakuomba kwa utukufu wa Muhammad, alla tuadhiba hadha almayyit, kwamba usimwadhibu maiti huyu. Pia kusema hivyo ni maneno ambayo kwa uzushi. Anasema auradahu albarkuwi, ameleta hayo albarkuwi, fi ahwali alatfali almuslimin, katika kitabu alichokipa jina ahwali atfali almuslimin, hali za watoto wa Kiislamu, katika sahifa 229. Faqala, akasema, fil khabari, na katika khabari, man zara qabra mu'min, yeyote ambaye atakayezuru kaburi la muumini, waqala, na akasema, Allahumma inni as'aluka, ili Allah nakuomba, ila akhiri, mpaka mwisho kama tulivyoona juu. Rafa Allahu anhu al'adhaba, basi Allah atamwondoshea adhabu mtu ila yaumi yunfaku fi sur, katika ile siku ambayo patapulizwa parapanda. Wa hadha hadithun batilun, na hii ni hadithi ambayo ya batil, ya uongo. La asla lahu fi shay'in, hakuna asili katika hadithi chochote katika sehemu yote ile. Ni kutubi sunna katika vitabu vya sunna. Wala adiri, wala mimi sijui. Kaifa istajaza al-Barqawi rahimahullahu ta'ala, vipi amejuzisha yeye Barqawi naqlahu, kuinakili, kuileta hadithi hiyo. Duna azwihi, pasi na kuitia nguvu li ahadin, kwa yote yule minal muhadithin, katika wale maulama wa hadithi. Ma fihi, pamoja na yale yalikuwa mundani yake. Minat tawassuli al-mubtada'i, katika tawassuli ambazo zilizokuwa za bid'a. Wal muharram, na zilizokuwa za haram. Wal makruhu, na zilizokuwa makruhu, zimechukizwa tahriman, yani makruhu ukaraha wa haramu indahu kwake. Kama karara dhalika fi risalatihi al-mazkura, kama ambavyo alivyothibitisha hayo katika risala yake ambayo ilikwisha kutajwa katika sahifa 352. Uzushi wa 151. Assalamu alaiha bilafdhi, salamu utoa salamu juu yake bilafdhi, kwa lafdhi alaikum assalam, yani kutoa salamu wakati mtu anaenda kuzuru makaburi, akasema alaikum assalam bitaklimi alaikum, kwa kuitanguliza nini alaikum. Kuna watu wa bida nyinyi mna kama mambo ya kiuchale uchale hivi, lakini kuna watu wamepinda kwa kweli, yani watu wameingia katika uzushi kwa kweli. Maana yake mpaka ile matamko ya salamu basi wabadilisha, alimradi kwamba wale ni kinyume nyume, wanatanguliza tamko alaikum ala salam kuliko tamko la salam. Wa sunna tu aksu dhalika, na sunna ni kinyume na hivyo. Sunna ni kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, au assalamu alaikum ya ahla diari minal mu'minina wal mu'minat. Asema sunna ni kinyume cha hivyo, kama fi jamii al ahadith al warida, kama ambavyo hukuja katika hadithi zote, fil babi, katika mlango. Waqad taqaddamat, na tayari imekwisha kutangulia katika masala hayo, fil masala, katika masala 121. Ameweka nambari mbili, anasema shubhatul qa'il bi hadhihi bid'a, na shubha ya msemaji katika bid'a hii. Wa minhu, na miongoni mwa hao sharih ash-shir'a, yule mshereheshaji aliyosherehesha ash-shir'a katika sahifa 750. Hadithu Jabir ibn Sulaym, hadithu ya Jabir ibn Sulaym qala, amesema laqitu rasulullah, mimi nilikutana mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, faqultu, nikasema alayka assalam, juu yako salam. Faqala, mtume akasema alayka assalam tahiyatul mayyit, akasema alayka assalam ni tahiyatu ya mayyit. Alhadithu hadith, asema akhrajahu Abu Daud, hadithi ameisimulia Imam Abu Daud katika juzuu ya pili ukurasa 179. Wa Tirmidhi, na vile vile ameisimulia Imam Tirmidhi katika juzuu ya pili ukurasa 120 katika Tabu Bulaq. Wal Hakim, na vile vile katika Shafa Bulaq asema wal Hakim, na vile vile ameisimulia Imam Al Hakim katika juzuu ya 4 ukurasa 186. Wa sahahahu, na kafisha Imam Al Hakim wafaqahu Dhahabi, na kamwafika Imam Dhahabi wa huwa kama kala, nayo hadithi imekuwa kama ambavyo walisema wili hao kwamba ni sahihi. Qala al-Khattabi, amesema al-Imam al-Khattabi, wa inna ma qala dhalika, na kwa hakika mtume sallallahu alayhi wasallam amesema hayo. Dhalika al-qawla, amesema kauli hiyo, minhu, kutoka kwake. Isharatun, kuna ishara, ila ma jarat bihi al-adatu minhum, katika yale ambayo walikuwa wamepita desturi miongoni mwao. Fi tahiyati al-amwat, katika zile tahiyatu za nini, za maiti, yani fil jahiliya, anakusudia katika zama za nini, za kijahiliya, wao walikuwa wakitoa salamu hizo, sababu watu wa zama za kijahiliya walikuwa wao wakitoa salamu hizo. Iz kanu yuqaddimuna isma almayyit, kwamba wao walikuwa wakitanguliza jina la maiti, ala dua, kuliko dua. Wa huwa madhkuru fi ashaarihim, nayo hiyo imetajwa katika mashairi yao. Kwa kauli shair, kama kauli ya mshairi aliposema, alayka salamullahi Qaisa ibn Asim, juu yako wewe maiti salamu ya Allah Qaisa ibn Asim, wa rahmatuhu ma shaa an yatarahama, na rehema zake kwa muda wote ambao Allah alikusudia kurehemu. Fa sunna la takhtalifu fi tahiyati al-ahya'i wal amwat, lakini sunna ya mtume haitofautiani katika salamu za watu ambao walikuwa hai na salamu za watu walikuwa nini, walikushakufa, kwa sababu hadithi zimekuja, zimefahamu, hadithi zimefahamu. zimekuja kwa wingi sana. Wa ayadahu Ibn Qayyim, na kati ya nguvu ya Ibn Qayyim fi tahdhib katika kitabu tahdhib, wa Ali al-Qari na fi bila Ali al-Qari fi al-Mirqat katika kitabu al-Mirqat katika juzuu ya pili ukurasa 406 na vile vile 479 faraji'uhuma, ukiataka hayo rejea katika vitabu viwili hivyo. Kwa hiyo salamu haifai kutanguliza aliko dhidi ya tamko la assalamu, haifai kwa sababu sivyo alivyofundisha nani, alivyofundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini watu wa zama za kijahilia walikuwa wakiyafanya hayo. Sasa ukimwona mtu anafanya hayo, fahamu kwamba ana mambo ya zama za kijahilia, ana mambo ya zama za kijahilia. Uzushi wa 152 tutakuja kuona baada ya dhana isha biidhnillah tabaraka. Sema uzushi wa 152 alqira'atu ala maqabir ahli alkitab, kusoma kisomo katika makaburi ahli alkitab, kusoma aya inasema za'ama alladhina kafaru an la yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athun wa bijamba wale ambao walikufuru an la yub'athu, ya kwamba wao watakufuliwa, qul sema bala wa rabbi, sema bila shaka na hapa kwa mula wangu, la tub'athunna, nyinyi wallahi mtakufuliwa na kusanywa mbele ya Allah, kama ilivyokuja katika sura at-Taghabun aya nambari 7. Ameweka nambari 3, anasema istahabahu fi shirhi shira, ameyapendezesha hayo bwana wa kitabu shirhi shira katika sahifa 568, wala asla lahu fi sunna, na wala kuna asili yoyote katika sunna, bal fiha khilafu faraji mas'ala, bali ndani yake kuna kinyume chake, rejea katika mas'ala 155. Nasema uzushi wa 153 alwa'dhu ala almanabir, alwa'dhu kutoa mawaidha, ala almanabir juu ya membari, walkuras na juu ya viti, fil maqabir katika sehemu za makaburini, watu wanatoka na membari zao wanaenda kufika sehemu za makaburini, kisha wanafanya nini? Wanawaidhi, wanatoa mawaidha, fil layali almuqmira katika ile misiku ambayo ya mwezi ile, wanakoenda pale wanatoa mawaidha na kuwaidhi. Kwa hiyo ni mambo ambayo yalikuwa hayafai, ni katika mambo ambayo yalikuwa kibida. Akesha uzushi wa 154 asiyahu bitahlili baina alqubur, kupiga mayowe kelele, bitahlili kwa zile tahlili, baina alquburi, baina ya makaburi, ni jambo ambalo kwa uzushi, ni jambo ambalo lilikuwa halifai. Laqad ra'aytu dhalika, anasema shekhi, kwa hakika mimi nimeiona hilo, bin ahli kutoka mmoja wao, ghaira marra, mara sio kwa moja, yaqifu sabaha kulli yawmi, anasimama asubuhi ya kila siku, kubaira tulu'i shamsi, kabla ya kuchomoza jua, kwa muda mdogo kabisa, qa'iman ala qabri, hali ya kuwa ni mwenye kusimama juu ya kaburi, fajama baina muharram wa bida, basi hapo kusanya baina mambo ambayo yalikuwa haram na bida, ndio anayafanya hapo. Kwa hiyo ni mambo ambayo yalikuwa hayafai na ni mambo ambayo yalikuwa uzushi. Uzushi wa 155 tasmiatu man yazuru baba alquburi hajjan, wanaita yani wale ambao wanuzuru baadhi ya makaburi kuwa ni hija, hajjan yani kwamba kuwa ni hija, anaitwa kwamba yeye ni hujaj, haj, simelewa au mjelewa, yani kwamba kuitwa wale ambao wanuzuru baadhi ya makaburi kuitwa kwamba ni hujaji. Ah, jamaa hujaji tumefahamu. Huyu ni al-hajj. Yefahamu, sababu ameenda kuzuru katika kaburi la nani? La sharifu fulani. Unajiuliza huyu jamaa kenda hija lini? Kwanza kuitana al-hajj haifai katika Uislamu. Hata kama mtu amekwenda kuhiji, ni mambo ambayo alikuwa hayafai, wala hajafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watu waitane majina hayo. Lakini ndio watu washazoea katika mila zetu na ada zetu. Mtu akienda hija, kirudi anaitwa nani? Al-hajj. Ah, jamaa al-hajj yule. Ah, al-fulani al-hajj. Leo mwenyewe anaona kichwa hicho. Ni jambo ambalo lilikuwa halifai katika Uislamu. Ni jambo ambalo si la sawa kabisa. Lakini watu ndio wanaitana al-hajj. Wengineo wanakwenda huko kwenda kuhiji kwa lengo hilo na kurudi waitwe nani alhaj, na ukimfanyia jambo kidogo unajua mimi nani, mimi alhaj, hivyo mimi alhaj wenche zetu. Nimefahamu wako watu sampuli hiyo, wako watu sampuli hiyo ambao yeye kashamdi Maka basi alhaj tena na akirudi kwa safu ya mbele katikati bila imam alhaj ile dua au anaweza kwa pembeni kule ile aitwe alhaj plan ile dua. Nimefahamu kwa hiyo hapo tena anatia dua. Sasa ni mambo ambayo yalikuwa yafai, mambo ambayo yalikuwa uzushi. Sasa kuna watu wao wakienda kuzuru makaburi ya baadhi, sio makaburi yote, kuna makaburi maalum kama wale matablighi wale. Makaburi yao yale yalikuwa Pakistani na Bangladesh huko na India. Kwa hiyo mtu wakienda kuzuru ya makaburi wanatakidi kwamba mtu kuliko kufanya ibada ya hija, kuliko kufanya ibada ya hija. Kwa hiyo mtu akirudi kule anaitwa alhaj, na vile jitimai vile vile zinafanyika huko wanatakidi hivi hivyo kuliko mtu kwenda Maka kwenda kuhiji. Kwa hiyo mtu kama kashapata pesa tena awache kwanza niende kwa maulana fulani kwenda kuzuru kaburi lake, kwenda kumtembelea. Kwa hiyo anakwenda anafunga safari, anakwenda huko Pakistani, Bangladesh huko na India, kwenda kuzuru makaburi yale ya mawali wao na masharifu wao. Na unajitakili kama vile ambao masufi tunaona hao katika masufi, hamjafika tuko, lakini kifika mtaya mnayaona hayo, yaani mtayaona kwa macho yenu, kwa maana wao wanakwenda katika makaburi na wanafanya mambo ambayo yalikuwa sio sawa. Naam, anasema uzushi wa 156, irsalu salami ila al-anbiya, kupeleka salamu kwa manabii alayhi salatu wassalam, biwasita fi man yazuruhu, kwa kuunganisha au kwa kiunganishi cha wale ambao wanuzuru. Na hili vile vile katika miji yetu lipo, baadhi watu walipokuwa wazushi, yaani mtu kwa pengine labda una wewe unataka kwenda kuhiji, unaenda kuhiji Maka, mwambie atolee salamu, fikishe salamu kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ifikishie salamu, basi sawa, takufikishia salamu, na mwambie kwamba mtu fulani anakusalimia. Nimefahamu na mtu anakubaliana na hilo. Au inawezekana ukakaa msikitini wewe baada ya kusha kuswali ukamwona mtu amesimama, asalamu alaykum, alaykum salam, akaanza utangulizi wake alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamani, nilisimama hapa kipindi cha nyuma kukuageni kwamba nilikwenda hija, kwa hiyo leo nimerudi, msije nikasahau jambo la mwanzo, kwanza tunasalimiwa na bwana mtume. Nimefahamu nasalimiwa na nani? Na bwana mtume. Salamu bwana mtume, alaykum salam. Nimefahamu. Hawajaelewa. Sasa huo ni uzushi. Huo ni uzushi, ni jambo ambalo la kibida. Jambo ambalo la kibida ndani yake kuna uongo. Ndani yake vile vile kuna nini? Kuna uongo. Wewe bwana mtume amekwambia saa ngapi kwamba ufikishie salamu huko? Bwana mtume yuko katika nini? Katika kaburi. Kwa hiyo ni jambo ambalo uzushi, jambo ambalo si la sawa. Wengine wanasema ah, maana yake amekwenda katika msikiti wa mtume pale, salamu kaziache hapo. Salamu kaziache kwa nani? Nimeelewa. Kwa hiyo ni mambo ambayo yalikuwa sio sahihi, lakini watu wanaambizana hivyo. Sasa hilo pia ni katika jambo la uzushi. Insirafu an-nisa yawm jum'ati limudharati fi salihiyati bi Dimishq. Anasema limudharati kwa ajili ya kuenda kuzuriwa fisalihia katika sehemu ile ya salihia bi Dimishq, maana katika wale ambao walilala katika sehemu za Dimishq. Washarakna washarakahunna fi dhalika ar-rijal, na hushirikiana na hao wanawake wanaume, ala tabakati, katika zile tabaka zao na namna zao ambazo walikuwa wako nazo katika hali zao. Pia ni katika jambo ambalo uzushi wanalifanya wanawake katika siku ya Ijumaa kuondoka kwa ajili ya kwenda kuzuru katika sehemu inaitwa salihia, limuzaratu ndio kusema hivyo, au limuzaratu kwa ajili ya kuzuru fi salihia, yaani katika sehemu ya salihia kwa zuru wale ambao walikuwa bilala katika sehemu hiyo ambayo iko Dimishq. Uzushi wa 158, ziara tu athari al-anbiya, kuzuru athari za manabii, alati bisham, ambazo ziko sehemu ya Sham, mithlu magharat al-Khalil alayhi salatu wassalam. Maghar bi maana ya al-kahf wal-ghar, kwa maana ya pango la Khalid alayhi salatu wasalam, sehemu ambapo kuna pango hilo linaambiwa kwamba la Khalid Rabiullah Ibrahim. Wal atharu thalatha, na athari tatu alati ambazo bijabali Qasiyun, zipo katika jabali la Qasiyun fi gharbi Rubwa, Rubwa katika magharibi ya Rubwa, yani katika magharibi ya Rubwa katika sehemu hiyo ya Dimishki. Rubwa imeitwa Rubwa anasema liirtifaihi min al-ardi, liirtifaiha min al-ardi, kwa kule kunyanyuka kwake kutoka na ardhi ndio kaitwa Rubwa. Iangalie hayo katika tafsiri al-Ikhlas, kitabu kinaitwa tafsiri al-Ikhlas katika sahifa 169. Uzushi wa 159, ziara kaburi al-jundi al-majhul au shahid al-majhul, uzuru kaburi la jundi al-majhul, mwanajeshi ambaye alikuwa hajulikani, au shahid al-majhul au shahidi ambaye alikuwa hajulikani. Kwa hiyo zipo ziara hizo katika sehemu za Arabuni, sehemu za Dimishki na sehemu nyinginezo, pia ni katika mambo ambayo kibida, mambo ambayo uzushi. Ihdafu thawabu la ibadati ka salatu qiraati al-Qur'an ila amwati al-muslimin, kutoa hidayah, kutoa kama ni zawadi zile thawabu za ibada kama swala na kusoma Qur'ani kuwapelekea nani, Waislamu. Mwingine inawezekana akaenda kuzuru pale makaburi, basi pale jasho zikampanda, akasema mimi swala zangu zote ni swali, thawabu zangu chukua wewe, mimi nikirudi nitaanza upya, si kusoma Qur'ani ili kuanza kote, chukua wewe maiti, wewe maiti, ili uwe katika hali iliyo nzuri, uwe katika hali hii na ile, na mambo mengineyo, yani katika mambo ambayo uzushi. Au kifika siku ya kiyama yote hayo utasema sio mimi nilosema, mimi si hata kabisa nilosema, kwa sababu hata kwa mmoja uko kutokubali kutoa kupeleka mtu mwingine. Raji taalika ya masala, rejea taalika ya masala ya 117 sahifa ya 173. Hiyo tushasoma ihdafu thawabi al-a'mali ilayhi, yaani kutoa thawabu za matendo kumpelekea yeye, nani? Kumpelekea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Umefahamu? Yaani kutoa thawabu za matendo mtu akampelekea nani? Akampelekea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia hayo katika al-Qaida fi Jalila. Ninaona kama bwana mtume tena. Maana mtu sio anaonyesha mapenzi yake. Sio mimi mapenzi yangu makubwa kwa bwana mtume bali. Haya thawabu zangu zote chukua wewe bwana mtume. Sikunufaisha kwa uliko. Sawa, ni uzushi. Akili yako vile vile unakubali kwamba ile jambo hii ni tena ile kiboko. Nimefahamu. Al-qa'ida al-jalila. Ali bwana mtume kila siku anapata thawabu. Kila siku mtume swalla Allahu alayhi wasallam anapata nini? Anapata thawabu sababu yeye ameanzisha ameasisi jambo la kheri, ametumwa na Mola wake akafikisha ujumbe. Kwa hiyo huu ujumbe yeye ndo mwanzo. Kwa hiyo yeye kila siku ana nini? Anaingiza thawabu tu, na wale ambao walikuwa na wao waliofikisha, na mwingine aliofikisha, na mwingine aliofikisha, na kwa sada kwa mjari kila siku. Sasa mtume kwanza anatajwa mara ngapi? Mara nyingi. Anaswaliwa mara ngapi? Mara nyingi. Hakuna siku yoyote itakayopita asitajwe mtume sallallahu alaihi wasallam. Umefahamu? Hakuna siku ambayo itakayopita asiswaliwe bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ujamswalia wewe, wengine watamswalia. Umefahamu? Na sisi hapa tunamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Uzushi wa 152. Iadau ujra, kutoa ujira liman yaqra'u al-Qur'an, kwa yule ambaye anasoma Qur'an. Wa yahdihi lilmayyit, na zile thawabu akawa anazikusudia kumpelekea nani? Maiti. Kama hizo khitma ambazo watu wanasoma, ni khitma hizo zinasoma misikitini na zinasoma katika sehemu za makaburini. Watu wakienda kuzuru makaburi kuja kuazima juzui na msikitini, wapi zimepowekwa, wanachukuana hao makaburini. Sasa kule tena wanatafuta watu maalumu ambao wa kuhitimisha, kisha pana soma hitima pale, kisha thawabu pelekwa maiti. Yote hayo ni mambo ya kibida. Angalia hayo katika fatawa Sheikh al-Islam. Na kuna baadhi ya watu wao wafanya ibada, wanaona kwamba kikao Islam kusoma Qur'ani na kifanya yale mambo ambayo wanafanya kibida, na wanaona kwamba menta tutapata thawabu. La, qaulul qa'il, qawli yamtali inna ad-du'a yustajabu 'inda al-qubur al-anbiya, dua ni yenye kujibiwa mbele ya makaburi ya manabii wa salihin na waja wema. Hayo ni mambo ambayo yalikuwa uzushi. Yaangalie katika kitabu hicho cha fatawa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ameandika al-fatawa, ili ufahamu kwamba ni kitabu hicho hicho al-fatawa, kwa maana fatawa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kuna nambari mbili ya kujisoma Nambari mbili anasema qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fi ikhtiyarati, amesema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika ikhtiyaratu, wa yu'azzaru man yusamma man zara al-qubur wal mashahid haja, na ataadhiriwa yule ambaye atakemwita yule ambaye atakazuru makaburi na zile sehemu za mashhad, yani sehemu za mashhad zile ambazo zinakuwa nyingine zinajengewa kama makaburi, lakini ambapo anajengewa haja mkuu ni nani? Kuwa ni haji. Ataadhiriwa, kuadhiriwa mnafahamu, atatembezwa mtaa mzima kama vile ambao wamefanya kikojozi vile ambao kwa masinzi tumefahamu, kisha mtembezwa usisahau ile eh, au amje kuiona nyinyi mtaani watu wanamtembeza kikojozi huyo kakojoa, tumefahamu. Hata kama nyinyi mtamwita kikojozi pia sio mbaya, lakini kwamba kuadhiriwa, tumefahamu, ataitwa kikojozi kwa sababu hana sifa hiyo, lakini kwamba atafanywa izar, yani taadhiri ya kuadhiriwa, kupitishwa katika kila sehemu ndani, au anaweza kukusanya watu kisha baadaye akasimamishwa juu, watu wote wakamuona, kwa maana jamani huyo zomeeni, umefahamu, au fanyeni kitu fulani, fanyeni hichi katika hali ya kuadhiriwa. Ni adabu maalum ile, ili watu wakiona hali ile mwingine asitokezee akafanya upumbavu ule, ndio inaitwa taadhiri. Kwa hiyo anasema ataadhiriwa mtu huyo ambaye atakemwita atakezuru makaburi ya mashahidi kwa ni haji, ila ayusamma hajan liqayd, asema isipokuwa kwamba kuitwa haji kwa kifungo ka haji kufari wa dhali, kama vile haji wa makafiri na wale wa kutubu, wa man samma, na yule ambaye atakeita ziara tadhalika haja, ziara kuzuru jambo hilo kwa ni haji, au jana lahu manasik, au akajalia kwamba jambo hilo ni katika manasik zile ibada za hija, fa innahu dhallun, kwa kwa huyo mtu ambaye alikuwa ni dhal, tena mudhillu, tena mlipoteza, walaysa li ahadith, na hakuna kwa yote ile anayefanya fi dhalika, hakuna ruhusa kwa yote kufanya jambo hilo, ma huwa min khasa'is alhajj albayt, isipokuwa kwamba jambo hilo, yani kufanya hilo, yani nasema walaysa li ahadith, na hakuna kwa yote ruhusa anayefanya fi dhalika kufanya katika hayo mayari ambayo huwa hayo, min khasa'is alhajj albayt, ni katika khususia ya nyumba ya baitillahi alharam, haifai kwa mambo hayo, yani watu wakawa wameondosha katika sehemu ya hija wakaleta katika sehemu za makaburi. Lakini hapo tutakuja kuondokea biidhnillahi tabarak wa taala wa bimashiati subhana katika darasa litakokuja insha Allah taala.